Eta pilotarekin hasiko gira, eskuskan atzo jokatu beharra zen ligaskako partida, arratsaleuntarat gibelaturik izan da, euriaren gatik kanpoan eta ezetasuna izan dela barnean ondorio bezala. Amailan beraz arratsaleuntako partida Doni Bane Garazin, Matio Hospital, Bixintxo, Bilbaoren kontra B mailako emaitza, partida bat izan baita ala ere armendaritzen atzo, Bixente Elgarrek irabazi duela berrogoi ogoita sortzi monzondartzen kontra. Ostiraleko emaitzak ere arrangoitzen eta etxegaraiek irabazi zuela B mailako partida eta Benezen kontra. Eta gero A mailan Batitia Dukazuk urratsa handi bat egin duela Elite Pro xapelketako finalean sartzeko erran ditaike. Arrangoitzeko trinketian zen, itxasuarrak Peio Larralde orain arteko xapelduna jo zuen Ostiralean 48-48. Bigarren garaipena Batitiaren dako eta finaletietako ligaska untan sorpresa hondirik gabe, otsailaren 19an Baionako Modernian iraganen den finalian izanen da itxasuaga, Peio Larraldek atik. Beraz, igurikatu beharko du janik arratsalde untako partidak zer emanen din, olatzi duate zuk argitasun gehiago emaiten dauzkuzu. Errebantxa ere atzo arrangoitzeko trinketean Larraldek gaina hartua baitzuen superprestigeko finalean eta hauaikoan Dukazuk errefera eman baitio. Partida lehen amarkada arte horrekatu izan da, amarna berdin, baina ondotik Dukazu jaun eta jabe agertu da kantxan, gibelekoa izanagatik botean askoz eraginkorragoa izan da Dukazu, nahiz da hiru falta egin eta jokoan ere nagusitasun haundia erakutsi du ahal izan dolarik kintzea nahasi baitu. Ideia horrekin gina zen gainera goitzeko kantxara. Nahi nuen ere tantuak hartu eta uste dut ere buruz burukako jokoa dela eta ez da behar jokoaren kontra joan, behar da jokatu, arriskatu biskat, bat zutan pasten da, bat zutan ez da pasten. Baina gogoa bain bauzu izkimotza atxemaitea edo derrada polit bat egitea, joeten bazira gogoarekin hori egitea eta duzu eguneko laurogoi porcentajetan pastuko da, beraz. Nahi nuen hori pixka bat kambiatu nire jokoan, uste dut Matxoen kontra biziki ongi egin nuela joan den astelenean, hor pixka bat faiatu dut, baina bon, Peio da ere aintzinean, eta Peio ere badakigu zangoetaik biziki azkarra eta kontratzen duela biziki ongi. Baina entxatu dut eta batzutan pasu da eta uste dut hori ere jokoa dela. Hainitzetan pasatu dala ere atzokoan. Larraldek beraldetik ez du Usaiako trenpoa erakutsi, baina ez da dena galdua Azpandagaren dako, oraino finalerako selkatzen ahal da, igandeko emaitzak urbiletik segitu beharko dira biztan dena, eta jadanik badakigu Bilbao Kirabaz Baleza Dukazu finalerako selkatua izan litaikela eta Hospital Kampo hirugarren egunean zer gerta ere. Hala, eta erran dugu, atzoko partidak edo partida, bigarrena gibelaturik izan dela, arratsaleuntan izanen da, erran bezala Doni Bane Garazin Hospital eta Bilbaoren arteko nor gehiagoka. Trinketian egonez, amaturretan Ipar Euskal Herriko ligako emaitzak, multsuetakoak lehen mailan, Silven Dufurek berrogoi, Simun Teletxeak ogoita bi, azken unek Pantxo Lafit ordezkatu du, Herve Bonebeltsek berrogoi Jean Amestoiek ogoita bi, Erik Etxegaraiek berrogoi David Etxetok ogoita emeretzi, Mikael Mazondek berrogoi Xabi Urrutik ogoita lau, Mark Berasategik berrogoi Beñat Maitiak emezortzi, Xabi Alkasenak berrogoi David Olaizolak ogoita bat, eta Joan Egiaberek Osaba Alean, untxa ordezkatu du, berrogoi amabi irabazi baitu, horre bazen ordezka bat parian, Maxime Txeberrik ordezkatu baitu Antoni Kaseno, beraz Joan Egiaberek irabazi berrogoi amabi Maxime Txeberriren kontra, eta Pantxo Balentziak berrogoi David Chamalbidek ogoita sortzi. Bigarren mailari beako bat ere eman dieza jogun, erraiteko Azkaineko Gabi Ibarburuk irabazi duela berrogoi ogoita iru, denek bateko jokolari baten kontra, Amikuzeko Anduni Irigoienek berrogoi goizeko Izarrako Niangek ogoita hamar, beste multsuan aizan gabe irazidu airetikeko Jon Karrikarrek atzarriko Bixente Garaten kontra eta Senpereko Xabi Bereterbidek berrogoi Urruñako Diego Suerte Garaiek emeretzi. Beste multsuan, goizeko Izarrako Kristof Maniagetek berrogoi, Eskulariko Klema Martiarenak ogoita amabost, eta Noizbeiteko Bixente Larraldek berrogoi, Zarrersigiko Beñatiri Barrenek ogoita lau. Beste multso baterat pasatuz, ez dugu emaitzarik aiandetxeko parta amaiur jauregiren artekoa, aldiz Kristof Zigarroa urruñarrak irabazidu berrogoi oita zazpi Baigorriko Grazien Kaminoren kontra. Aipatzeko ere bai, bakeko Jon Iturbek irabazi duela 49 noizbaiteko Manu Etxemendiren kontra, eta Biarriztarrak elkarteko Andoni Mendik 40, Zaharrexigiko Sebastian Gorostiagek 7. Gero, beste maitza bat, Inaute Etxeberria iretikekoak irabazi, 47 Lauerriko Julien Espezoren kontra, Atzarriko Iban Antxordokik 40, Baigoriko Guillaume Tamburenek 21, gero Itxasuko Pierre Dukak zuk irabazi Piarresekoa 46, Baigoriko Frank Berteretxen kontra, eta Lauerriko Zabi Etxebestek irabazi 47, bakeko jokolari baten kontra. Gero, azken multsuan, goizeko izarako Vincent Zubietek 40, Itxasuko Christophe Elizaldeko 31, eta Mikuseko Floria Mendiburu eta Lauerriko Toma Dizaboren arteko partida geliturik izan da, eta jokatuko da partida hori otsailaren 7, ezan nahi du bihar. Bez, hala emaitzak bigarren mailakoak, eta trinketa utziko dugu pilotarekin bukatzeko, erraiteko ezker paretan, profesionaletan baditugula emaitzak, Olaizola eta Untoriak irabazi dute atzo, 22 amabost Elezkano Zabaletaren kontra, gero Irribarria Resustak 22 Eskurdia Merinok 18, beste emaitza bat ere aipatzeko, Bengoetxea Larunbek 22 Urrutiko Etxeak eta Imazek 9, eta Victor Albizuk 22, Altuna Barriolak 8, una erran bezala pilotarekin zer ginin aipatzeko. Errubirat pasagiten, Ohorezko mailan, lehenik Senperek irabazi Bardozi, edo Bardozeri 12-6, gero Kanbok 12, Leonek 3, Bardoze lehen, Senpere bigarren, Kanbo 3. Eskual taldeak ongi, Ohorezko maila hortan. Azpiko mailan egan nahi du Promotion Honor delakoan. Urruinak galdu tarta zen, 19-14, eta Bidartek irabazi 24-5 Grenaden kontra, Urruina 3, Bidarte 4, bigarren mailan, Uztaritze Jatsuk irabazi 19-10 Ondren kontra. Elu da, Uztaritze Jatsu bigarren dugula multxo hortan. Eta Ziburuk berdinketa ardietsi du Pomarezen, 10, eta Ziburu azken lekuan dugu. Eta Azpiko mailetan, 3. eta 4. mailetan. Lehenik Sarak galdu etxean, 12-5 Hermen kontra, Rangoitze kanpoan nagusitu, 20-0 Zerjan de Marzaken zelaian, eta Mendikotak irabazi Union Stade Sauveterre Rugbyren kontra, 29-0, Xibrotarrak lehen, bigarren Azkaine, 4. Arrangoitze, 6. Xara. Hala, beraz Euskal Kosta Landesetako xapelketari doazkion, edo xapelketer doazkien emaitzak. Errugbian beti, berdinketa derbiakari, izan da federal bat mailan, Angeluk 6, Donibane, Luitzunek 6, Arotxarrak joko txarra eragindu. Eta federal bian, Endaiak batez galdu, Pamien, 20-19, Maulek irabazi 21-0 Lurderen kontra, Bokaleak irabazi 19-15 Peirojaden kontra, eta Nafarroak azken hitza ukandu, bano gehiago azken hitza, aizira azidu, 27-3 Zaberdonen kontra. Endaia lehen, Maule bigarren, Nafarroa laugarren, Bokale 8. Federal 3, Donapaleuk irabazi du Siberuan, Barkosen, 6-12, Mugerek galdu du Ibustin, 8-15 Koarraz nahien kontra, Azparnek ere galdu Mielanen, 15-3, ala ere Azparne 3, Mugere 8, Donapaleu 9, eta Barkose 10. Eta azken. 15. Multsoan federal 3 beti, eskual taldek galdu, Larrixorok Mugroen 26, Aez Baionak Nogarron 29-3, Larrixoro 3. Eta Baiona 8. Prodebi mailan itzordua ostegunean, 9. gutitan agilean, Beo Montoban. Eta rugbiarekin bukatzeko nesketan, emaitza bat Euskadiko selekzioak galdu du, Frantziako 20 urtez petikako selekzioaren kontra, 25-0, eta 11 Brust Baionako jokolariak jokatu du Euskadiren selekzioan, ea zertzion partidaz. Pentsatzen ginen bezala matxa biziki zaila, zenta Frantziako ekipak pasadua aste guztia elgarkin entrenatzen. Gu ez gira batean entrenatu elgarkin, egin dugun lehen entrenatzen goizean, en fait. Eta duko, elgarkin jokatzeko pizkatzaila, benen bo, gauzaunak egin ditugu. Ba, laide galdu dugu berroita bost, zero, uste duz. Ba, ez afraldi bat, benen, baginakia nola pasako zela, eta ala ere erakutsi dugu nondik heldu giren, eta nola harik giren euskal egin. Janai baita ez dugula deus lasatu matxabuka era arte, eta entzatu girela albezain alduguna egiten, benen, bo, gu baino azkarra biren kontra bortzaz galtzen da. Futbolaz mintzatzeko, derbia xuri urdinentzat, ligaren konduko partidak ziren, Donostiako errealak hiru, Iruñeko Osasunak bi, Bilboko Atletikek ez du gauza ondirik egin ahal izan Camp Nun, Barcelonaren kontra 0-0 galdu baitute bizkaitarrek, Eibarrek Valentria egindu, Valentzian nagusituz 0-4, eta Alabesek ere lau gol markatu ditu kampuan, etxetik kampu Gironen, irabazteko 2-4. Erreala bosgarren, Atletik zazpigarren, Eibar zortzigarren, Alabes ama bigarren eta Osasuna nafartarrak azken tokian ditugu. Alabes taldeari doakionez, Gasteiztarrak kopako finalerdietan dira. Joaneko partida, joanen hastean berdindu zuten bigon, Zeltaren kontra. Eta itzuliko partida, untsalaz, astezken untan jokatzeko dute Mendizorrotzan, hemen Gasteizen. Baina euskaldunek partida hori pusatzia galdegin dute, zergatik. Aste buruntan, Zelta eta Real Madrilen arteko partida ezestaturik izan baita. Eta beraz, arabatarrek diote, ebe, kaltetuak izanen direla, zeltakoek aste bateko pausa baitute, eta horiek ez, eta finalerdia izanki. Horrek, be, eragin haundia badukeela freskotasunean bereziki ageriko zer deliberatuko den. Ipar Euskal Herrirat itzultzeko, CFAB mailan, Angeluko Genetek galdudu bere taldea, bere zelaian, barkatu, bat eta bi Bordaleko Girondenen kontra. Bordale Estad edo Estad Bordele eta Baionaren arteko nor gehiagoka gibelaturik izan da aro baldintzen gatik mentsa dezakezuen bezala. Eskubalonian nesketan nazional bat mailan, Baionak galdu bere gelan, 84-88 Toulon Saint-Cyren kontra, Baiona 9. Nazional bian Angelu Miarritze nagusitu xamren, 20-87 Lapurtarrak 5. Mutikoetan eskubaloian, Iruñeko Bidasoak ligan irabazi 84-83 Bila de Arandaren kontra, Iruñeko Anaitasunak ere gein hartu dio Benidormi, 88-86 Anaitasuna 7. Eta Bidasoa 9. Nazional bian Irisarrik berdinketa erdietsi du, Undar segunduan, 81-2, ataratzekaatik galdu Lormonen, 25-21, Sibrutarrak 8, Benafartarrak 11. Saskibaloinean, Angeluko neskek nazional bian irabazi 75-41 basket landen kontra, eta Angeluarrak ongi sailkapenean, 2. tokian baitira. Izotzokeian Ormadik irabazi Turren, 1-2, Angeluarrak 2. sailkapenean hor ere. Eta Izarben, hor Sibiruaren ondo-ondoan, Leioan, erteko maneran, trail xuria iraganda, 14 kilometrako proba izan da, eta Nikola Apiuleen, 2. Frederik Fernandez, 3. Claude Eskotz irisartara izan da, eta bururatzeko ezor bazkeko proba atzo zestaturik izan da, arutsagaren gatiko gere, akamaretik kanborat joan behar zen. Eta helduen horzigunean, basina farroako itzulia iragaren da, beti ezor bazko jenkarietara, eta etapa joanen da Larzabaletik, donapa leurat, donapa leurat, eranen dut. Hala, besterik ez kirolentzat.